राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 16 जुलाई 1996 को लगभग रात्रि 8 बजे परमार्थ निकेतन में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण हरो। कैसा मालूम होता है कि ये संसार तो स्वाभाविक है और परमात्म तत्व की हमें प्राप्ति करना है। तो संसार को स्वाभाविक दिखता है और परमात्मा अस्वाभाविक मालूम होते हैं। बात ऐसी है नहीं, परमात्म तत्व स्वाभाविक है, संसार अस्वाभाविक है। मूल में खास बात यह है, परमात्म तत्व वो उत्पादिया विकारी संस्कारी ऐसा नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है। संसार स्वतः सिद्ध नहीं है, ये तो निरंतर अभाव में जा रहा है। किसी क्षण भी ये भाव में टिकता नहीं। ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। तो ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। सत है जो का निरंतर है और असत निरंतर जा रहा है। इसमें जो हमारी प्राय करके सद्भावना हो गई संसार है, इस वास्ते इसकी निवृत्ति करना चाहते हैं। तो संसार की निवृत्ति स्वतः हो रही है। आप साहब किसी क्षण भी इसकी निवृत्ति करने नहीं पड़ती। जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र की तरफ जा रहा है, ऐसे मात्र संसार का प्रवाह अभाव में जा रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है। और परमात्म तत्व है जो का जो है, कभी किसी क्षण भी उसमें विकृति नहीं होती। ना भाव विद्यते सत, उसका अभाव नहीं होता, वो भाव रूप से सदा ही निरंतर विद्यमान है। जो हमारे से निवृत्त हो रहा है उसकी निवृत्ति करना है, और जो निरंतर प्राप्त है उसको प्राप्त करना है। तो क्योंकि निरंतर निवृत्ति की निवृत्ति क्या करना है, उसमें स्वीकार करना है कि संसार जा रहा है निरंतर। मनुष्य को वहम होता है कि मैं जी रहा हूँ, वो शरीर से जीना हुआ समझता है मैं जी रहा हूँ। वास्तव में संसार में शरीर से जी नहीं रहा है, संसार में शरीर तो निरंतर मर रहा है। जिस क्षण ये पेट में आता है तब तक इसका मरना शुरू हो जाता है। वो अस्थि जायते मरते नमते क्षीयते विनशति, स्वभाव विकार मानते हैं। तो ये विकार तो अलग अलग मानते हैं, परंतु एक जो इसी सत्ता है वो निरंतर अभाव में जा रही है निरंतर। वो परमात्मा तत्व सत्ता वो निरंतर है जो अवकृत रूप से विराजमान है। इस वो गहरी रीति से समझ करके संसार के अभाव को स्वीकार कर ले और परमात्मा तत्व की सत्ता को स्वीकार कर ले परी दृढ़ता से तो ये बोध हो जाए जिस बोध की शास्त्रों ने बहुत महिमा बताई है वो स्वतः प्राप्त हो जाए। स्वतः प्राप्त हो जाए स्वतः प्राप्त है इस बात यश ज्ञातवा न पुनर्मोह पांडव इसी प्राप्ति होने पर फिर मोह नहीं होगा। कैसे नहीं होगा ये मोह से ही तो ये उल्टा दिखता है। मोह वैचित्य से मोह बनता है ये बेहोशी से संसार सच्चा दिखता है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया जिस सत्यता से जिस परमात्म तत्व की सत्ता से ये संसार सत्य भास सत्य की तरह दिख रहा है इसमें मोह सहायता कर देता है। वहां ठीक तरह से होश नहीं है बेहोशी से ये सत्य प्रतीत होता है तो उससे निवृत्त होना है तो सज्जन तत्व ज्ञान स्वतः प्राप्त है संसार से निवृत्ति स्वतः प्राप्त है। गीता ने इन दोनों को योग कहा है दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग उच्यते दुख संयोग वियोगम ये दुख संयोग संसार का वियोग है ये दुख ये दुखा है मशाश्वतम ये ज्ञातवा न पुनर्मोह नहीं होता इस संसार को दुखालय कहा है दुखालय औषधालय वस्त्रालय भोजनालय पुस्तकालय ऐसे इसको दुखालय दुखालय कहा दुख से योग वियोग ये दुख से वियुक्त हो जाना है इसको योग कहते हैं। और इससे वियोग होने पर क्या प्रतिफल मिलेगा समत्वम योग समता की प्राप्ति होगी। तो सर्वो ये साम्य स्थित मन ये मन साम्य स्थित जन सज्जनों का मन साम्यावस्था में स्थित हो गया तो यही विसर्ग जीते यहाँ जीवित अवस्था में ही वो संसार को जीत गए संसार समूह संसार को जीत गए क्यों साम्यावस्था में संसार नहीं है। और दुख से योग वियोग तो दुख के संयोग का वियोग का नाम भी योग है और समता का नाम भी योग है तो संसार से सर्वथा वियुक्त हुआ योग हुआ और समता से योग हुआ तो इसी निवृत्ति स्वतः स्वाभाविक प्रतीक्षण हो रही है और तत्व की प्राप्ति स्वतः सिद्ध स्वतः हो रही है ये वास्तविकता है उसको उल्टी कर दिया है। संसार तो वास्तविक दिखता है जो अवास्तविक है और तत्व वो वास्तविक है वो अवास्तविक दिखता है। परमात्म तत्व को कृतिशक्ति मालूम होता है और ये स्वतः सिद्ध मालूम होता है वास्तव में स्वतः सिद्ध संसार की सत्ता नहीं है और परमात्म तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है। विचार द्वारा अपने आप में स्थित हो जाए शांति इसमें हम भाषा में है कह सकते हैं और इसको नहीं ये नहीं तो संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। आप हम पहले आपस में परिचित नहीं थे, कब से नहीं थे ऐसा नहीं कह सकते। इसकी वियोग कब कब से हुआ ऐसा नहीं कह सकते। वियोग का फिर आगे मिलने से योग वियोग योग से योग वियोग से योग वियोग अंत में वियोग ही रहेगा। तो संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। वो नित्य ही प्राप्त है, सबको ही प्राप्त है। अप्राप्त का भ्रम हो रहा है। ये जो हमें दिखता है, ये है जो सत्ता दिखती है, ये संसार की सत्ता दिखती है। संसार की सत्ता नहीं है, सत्ता उस परमात्मा की ही है। वही सत्ता इसमें झलक रही है, मूल में उसी सत्ता है और वो सत्ता ही है, वो रहेगी है जो ये। और संसार की सत्ता का विरोध नहीं करना है, विरोध करेंगे तो इसकी सत्ता दृढ़ हो जाएगी, इसे उपेक्षा करना है। उदासीन उदासीन हो बुरे यो न विचार्य थे, उदासीन वासीन उदासीन की तरह रहे, कौन से विचलित हो वो गुणातीत कहलाता है। तो गुणातीत से उच्चे थे कहते हैं गुणातीत, मानो गुणातीत जो कहते हैं गुणों की सत्ताओं में ले करके, ये तो वास्तव में वो न तुलातीत है न तुलूप है। जू का क्यों है शब्द का प्रयोग किसी देश काल वस्तु व्यक्ति आदि को लेकर के होता है, इस बार से संयोग वियोगम योग संगीतम। तो इसी उपाय उपेक्षा उदासीनता विरोध न करें। सब भाई बहनों से कहना है कि आप एकांत बैठ करके और ऐसा विचार करें कि संसार जा रहा है, ये निरंतर भी रहा है और वो है जो कत्म है। जैसे आपकी बाल्यावस्था युवावस्था वृद्धावस्था ये अवस्थाएं बदलती है, ऐसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये अवस्थाएं बदलती है और आप रहते हैं। अगर आप न रहते तो अवस्था ये तीन होती है, इसी सिवा मूर्छा और चतुर्थूरी अवस्था होती है। तो अवस्थाओं का ज्ञान किसको हो सकता है जो अवस्थाओं से अतीत है, अवस्थाओं में लिप्त होगा वो अवस्थाओं का ज्ञान नहीं कर सकता। संसार का ज्ञान संसार से तटस्थ होने पर होता है, परमात्म तत्व का ज्ञान परमात्म तत्व के साथ अभिन्न होने से होता है। उसे भिन्न होकर के परमात्मा तत्व ज्ञान नहीं कर सकते और संसार के साथ घुल मिल के संसार का ज्ञान नहीं कर सकते। क्यों? कि वास्तव में संसार से आप भिन्न है, इस वास्ते भिन्न होने से ज्ञान होगा, और परमात्मा तत्व से आप अभिन्न है, इस वास्ते उसे अभिन्न होने से ही बोध होगा। अलग रह करके हम संसार का विवेचन करें, अलग रह करके हम परमात्मा तत्व का विवेचन करें तो नहीं होता है। तो शरीर में मैं मेरापन लेकर जो विवेचन करते हैं तो विवेचन वास्तविक नहीं होता। विवेचन से हितोवाचो निवर्तन थे अप्राप्य मनसा सह, तो वो तत्व मन वाणी आदि का विषय नहीं है, सत्य स्वाभाविक है। एक बड़ी यह शिकायत होती है मन लगता नहीं, तो आप कृपा करके इस बात को अनुभव करें। आप एकांत बैठ जाए शनि शनि रूप रमेत बुद्धिया धृति गृहतया धृति गृहतया बुद्धिया शनि शनि ऊपर रमेत धीरे धीरे ऊपर हो जाए। आप संस्तु मन कृत्वा न कैसे चिंतित, एक परमात्म तत्व है ऐसा स्वीकार करके और कुछ भी चिंतन न करें। चिंतन हो जाए तो उसके साथ में राग द्वेष न करे। ये चिंतन अच्छा हुआ, ये चिंतन मंदा हुआ, ऐसे उसमें अच्छे को अच्छा बन राग न करे और बुरा है उसको द्वेष न करे। और तीसरी बात, अपने में वो न समझे, क्योंकि ये चिंतन होता है अंतःकरण में, ये कर्ण में है, करता नहीं है। जो तीन बात का ख्याल रखे, न अच्छा समझे, न मंदा समझे, न अपने में समझे, बहुत सुगमता से तत्व का अनुभव हो सकता है। आप जितने भाई बहन बैठे, आप अपने को अनधिकारी न माने, इस तत्व की प्राप्ति में अपने को निर्बल न माने, असमर्थ न माने। जब मनुष्य ही मिला है तो उसकी प्राप्ति का अधिकार मिला है और अधिकार की सामग्री भी मिली है। राज की आदमी भी कोई अच्छा अफसर होता है तो उसको बंगला भी मिलता है, मोटर भी मिलती है, नौकर भी मिलते हैं, उसके कार्य करने के लिए उनके सामने सामग्री मिलती है। ऐसे ही परमात्मा के दरबार में जब मनुष्य शरीर मिलता है तो मनुष्य की सफलता के लिए योग्यता भी मिलती है, अवसर भी मिलता है, साधन सामग्री मिलती है। तो संसार ये क्या है, ये परमात्मा तत्व की साधन सामग्री है। दुख अनुना सुख ये सुखी की तस्वीर, कितनी दुख आ जाए अनुद्वेग न माना, मन में उद्वेग न हो, और सुखेशु तस्वीर सुखों में स्पृहा न करे, ये बना रहे अथवा ये मिट जाए ऐसा न रखे। आशीर्वाद स्वतः सिद्ध तत्व है, जो प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा, नहीं प्राप्त है उसका अनुभव हो जाएगा, और वृत्तियों के साथ मिल जाएंगे तो उसका बोध नहीं होगा, वृत्तियों में भी उलझे उलझे रहेंगे। बड़ी सरल रीति से उस तत्व की प्राप्ति करना हो तो शांत हो जाए। जो शांत आपका स्वरूप है उसमें आपकी स्थिति स्वाभाविक है, मात्र पाने की परमात्मा तत्व में स्वाभाविक स्थिति है। शरीर में स्थिति अस्वाभाविक है, ये स्थिति मानी हुई है, इस वास्ते टिकेगी नहीं, और परमात्मा तत्व की स्थिति मिटेगी नहीं, वो स्वतः स्वभाव समय समय ऊपर हमें द्वेष न करे, उपराम हो जाए। राग से भी सत्ता आती है, द्वेष से भी सत्ता आती है, उपरीति से तटस्थ हो जाने से उसकी सत्ता नहीं रहती, स्वाभाविक निवृत्ति हो रही है, स्वाभाविक ही। क्यों संसार क्या वियोग नित्य है, वो नित्य वियोग हो रहा है, और उस प्राप्ति का योग नित्य है तो वो प्राप्ति सुते हो रही है। केवल संसार की शरीर की अस्वीकृति और परमात्मा तत्व की स्वीकृति, ऐसे चुप हो जाए तो उस तत्व की प्राप्ति स्वाभाविक है, उसका अनुभव हो जाएगा। कुछ देर ऐसा करने से, कुछ दिन करने से न प्राप्ति हो तो उपता भी नहीं, समय ही समय बताया गीता धृति गृह दया बुद्धिया, बुद्धि में धैर्य रखे, इस पर लगा रहे, अंत में विजय अपने, इसमें कोई संदेह नहीं है कि निवृत्त से निवृत्त होना है, प्राप्त को प्राप्त करना है जो प्राप्त करना है, उसका निर्माण नहीं करना है, बनाया नहीं है, वो कृति साध्य नहीं है। कृति साध्य होगा वो ठहरेगी नहीं चीज, उत्पत्ति होती है उसका विनाश होता है, और जो स्वतः सिद्ध है वो अविनाशी तत्व है। स्वतः सिद्ध का तात्पर्य हमारी कृति साध्य नहीं है, करने से नहीं है, स्वाभाविक है। तो स्वाभाविकता में स्थिति हो जाए, बड़ी सुगमता से उस तत्व का अनुभव हो जाता है, सरलता से। इसमें अपने को अपात्र न समझे। गीता ने अपिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमा व्याकरण के पूरा प्रत्यय लगा दिया। अपिचेदसी सर्वेभ्य पापेभ्य, सर्वेभ्य पापेभ्य, पापेभ्य शब्द में भी सर्वशब्द पड़ा है, परंतु सर्वेभ्य पापेभ्य पापकृतमा, पापकृत, पापकृतर, पापकृतम, आखिरी पाप पूरा कम अभिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्व ज्ञान पर्वे नजनम संतरिष्यसि। ज्ञान रूपी नौका से इस पाप को तर जाएगा। ये पाप ही सब पुण्य और पाप सब पाप इसी तर जाएगा, क्योंकि तरा हुआ से ये स्वतः स्वाभाविक पाप पुण्य से रहित है। ये पाप पुण्य तो कृति साध्य है और इसका फल होकर ये नष्ट हो जाते हैं। इसे उपराग होने पर ये आप साफ अलग लीन होते रहेंगे। अपने उसमें कोई राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न ठीक है, न बेठीक है, न अनुकूलता है, न प्रतिकूलता है, नहीं कैसे कृत्य न अर्थ, न अकृत्य नहीं कष्ट, न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, न साहित्य सर्वभूतेषु किसी प्राणी के साथ में किसी तरह का मन संबंध नहीं है। ये वास्तविक वास्तविकता है, इसको स्वीकार कर ले। इसमें वृत्ति लगाएंगे तो वृत्ति रहित तत्व का अनुभव नहीं होगा। वृत्ति असत है, असत के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होती। असत के त्याग से सत्य की प्राप्ति स्वतः है। इस वास्ते असत के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होती, ये सिद्धांत है। असत से उपराम हो जाए, त्याग करने में भी त्याज्य की सत्ता रहती है, उपराम उदासीन से उसी सत्ता दे रहती। स्वाभाविक तत्व में स्थिति संपूर्ण प्राणियों की स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध है उस तत्व की प्राप्ति करना है, और जो स्वतः नहीं है उसे निवृत्त होना है। तो इसी निवृत्ति स्वतः हो रही है और उसी प्राप्ति स्वतः हो रही है। स्वाभाविक उस स्वाभाविकता में स्थिति हो जाए तो परमात्म तत्व स्वाभाविक प्राप्त है और संसार अस्वाभाविक है, ये स्वतः नहीं है। संसार की सत्ता देने से संसार स्वाभाविक मालूम हो गया, और ये ख्याल नहीं करते कि नित्य निरंतर निवृत्त हो रहा है। संसार से शरीर को अलग समझते हैं, ये गलती होती है, बड़ी गलती होती है। और दूसरी गलती होती है बड़ी, कि संसार को अपने लिए उपयोगी समझते हैं, और तीसरा उसका संबंध जोड़ देते हैं। असत को सत्ता देना, उसी सत्ता स्वतंत्र मानना, और अपने लिए उसका संबंध उचित समझना, ये बाधा है। ये बिल्कुल विचार कर देखें तो इसकी निवृत्ति स्वतः है, स्वाभाविक है। उस स्वाभाविक में स्थित होना है जो आप स्थित हैं। ये असत अभ्यास हो गया है अनादिकाल से, परंतु असत कितना ही मजबूत हो, दृढ़ हो, परंतु असत है। उसकी निवृत्ति स्वतः है। और परमात्म तत्व कितना ही अपरिचित हो, ख्याल न करे, परंतु वो तो स्वतः प्राप्त है। तो आप अपने स्वदेश में ऊपर आ गए, ऊपर आ गए। द्वेष न करें, वैर न करें, अनुचित न समझे न उचित समझे, उपरती वैराग्य उपरती जो है जिसमें उपरती बढ़िया है, वैराग्य उपरती और बोझ इसका वर्णन आया है वेदांत में, इसका कारण बताया है, स्वरूप बताया है, कोई परिणाम बताया है और अवधि बताई है। तो वैराग्य दो दृष्टि ध्यान शास्त्र पुण्य भोगने स्वाधीनता विरुक्त तीव्र निदान माहु भोगेश दोषी क्षण वसंत अंतर महारोगवती निजानन वो नाम वेश्यामति रूपिणी मृदे उपराम हो इसे उपराम। तो इसे उपराम होना है, इसे त्याग करना है। तो विरुद्ध तीव्र तुम्हारा विरक्ति का तीव्र निदान कारण क्या है, उसमें भोग दोष दुष्ट स्त्री इतिहास पूरे भोग अधीन था नहीं। और बिंदु लोग वैराग्य से अवधि बता वैराग्य अवधि लोग तक तरीकार उसका कोई इज्जत नहीं। आग्रम होना है होगा पुनरावर्ती न आग्रम होना दोनों लोगों को लेकर अभिव्यक्त होगा ये मर्यादा नहीं अभिव्यक्त सब पुनरावृत्ति न और माओ कहते तो बनते पुनर्जन्म न मिलते थे और परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता। कारण क्या है कि कारण गुण संगों से सदस्य होने जरूरी पूछने से होने में जन्म होने में कारण गुणों का संग है और इसका स्वरूप असंग माना असंगो ही एव अयम पुरुषा असंग का स्वरूप है वो असंगता से इससे ऊपर की होती है स्वाभाविक ऊपर की हो जाएगी। तो इसे ऊपर हो जाना है बड़ी सरलता से इस तत्व का अनु हो जाता है शनि शनि ऊपर वेद बुद्धिया आत्मस्वस्थ मन कृत्वा मन को आत्मस्वस्थ क्या करना कि मन से एक परमात्मा है ऐसी स्वीकृति कर दी है। मन को करना नहीं है न किंचित भी चिंतित चिंतन न करे आप जो आप चिंतन होता रहे तो जो आपसे आप उत्पत्ति होती है वो आपसे आप उसका नाश हो रहा है उसका नाश करना नहीं है क्यों जो उत्पन्न होने वाली वस्तु है वो नष्ट होने वाली ही होती है नियम है इस बात से इनसे तटस्थ हो जाए ऐसे यमादि दीर्घ दृष्टि वो उपरती है यही बात है यम नियम आदि का पालन करे और संसार से उपरती रखे और सुप्ति पर विस्मृति सीमा भवी दुपर यही उपराम की सुप्ति की तरफ विस्मृति की सीमा कार्य सुसुप्ति में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता ऐसे तो वैराग्य और ऊपर होती है इसमें योग दर्शन में पर वैराग्य अपर पर दो तरह वैराग्य है इसको वेदांत में पंचदशी में ये वैराग्य ऊपर की कहा है इस तरह से इसे उपराम हो जाए उस शास्त्रीय विधि के अनुसार अपने आप को समझे जो कि दृढ़ता स्वतः सिद्ध है वो अब दृढ़ हो जाए लिप्तता कृति साध्य है निर्लिप्तता स्वतः है जैसे शैतान की रक्षा प्रकृति जलस्य जैसे जल की शीतलता है ये प्रकृति है स्वाभाविक ठंडा हो जाएगा ऐसे स्वाभाविक ही उपति हो जाएगी उपति करने से शांत हो जाए तो इस बात का अनुभव करें इसमें मनुष्य जन्म की सफलता है अगर इस तत्व का अनुभव नहीं किया तो मनुष्य जन्म की सफलता नहीं है खादती मोदती नित्यम सुन का सुपर खरा कुत्ता है, सूअर है, गधा है, ये खाती हो जाए तो खाना पीना सोना लड़ाई झगड़ा करना स्वाभाविक है। पशु डराना बरूबर है, जैसे ऊपर होना है। भगवान सुखदेव महाराज भागवत सुना करके अंत में कहते हैं, महिषी मैं मर जाऊंगा, पशु बुद्धि में मांग चाहिए, ये पशु बुद्धि छोड़ दे, ये मरता पशु बुद्धि है, मतलब विवेक बुद्धि नहीं है, अविवेक से कारण शरीर के मरने से अपने मरना मानता है, ये पशु बुद्धि इमाम यही, इस पशु बुद्धि का त्याग कर दे, है जो सिद्ध हो जाए, ये जिज्ञासुओं को स्वीकृति करना किसी बात, उस तत्व की प्राप्ति स्वाभाविक हो जाएगी। पर इसमें वृत्ति के लिए क्या बताया, उखता में नहीं, इसमें विजय बारी निश्चित है, क्यों है जो चीज है, तत्व है, वो संसार नहीं है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। आप हम जितने बैठे हैं, अपने को बालक कहते थे, एक दिन था उसने कहते मैं बालक हूँ, बच्चा हूँ, फिर कहते मैं जवान हूँ, फिर कहते मैं बुढ़ा हूँ, तो ये वास्तव आपका स्वरूप नहीं है, ना बालक है, ना जवान है, ना बुढ़ा है, ऐसे सापेक्ष शब्द है। अपने पुत्र के सामने कहते मैं पिता हूँ, और पिता के सामने मैं पुत्र हूँ, पुत्र के सामने मैं दादा हूँ, पापा हूँ, और बाबा के सामने मैं पौत्र हूँ, स्त्री के सामने मैं पति हूँ, माता के सामने मैं पुत्र हूँ, बहन के सामने मैं भाई हूँ, ये सापेक्ष शब्द है, सापेक्ष निरपेक्ष तत्व नाम वृत्ति नाम से रहित है, वो स्वतः सिद्ध है, उसे स्वीकार करना केवल, संसार को अस्वीकार करना है। इसमें आवश्यकता है वैराग्य की, वैराग्य नहीं होता तो ये वृत्ति कब्जे में नहीं आती, इसको लाते हैं वो ठहरते नहीं, क्योंकि कृतिसाध्य कब तक ठहरेगी चीज, स्वतः है स्वाभाविकता में सिद्ध हो जाए, तो राघु लिंग मबोध से चित्त व्यायाम भूमि हूँ, उधर सागरतास्तस्य यस्य अग्नि कोतरे तरो, स्वाभाविक वृक्ष होता है वृक्ष, तो वृक्ष के कुटुर में अगर आग लगा दी जाए तो साधुता कैसे होगी, तो रागो लिंगम अबोधस्य, अबोध अज्ञान का राग लिंग है, वो राग निवृत्ति है, वो राग के निवृत्ति विचार के द्वारा भी होती है और कर्मयोग से भी होती है, विचार के द्वारा उनकी होती है, जिनका वैराग्य तीव्र है, वैसा तीव्र वैराग्य न हो तो सीमा में राग की निवृत्ति होती है। एक संत थे, वो ऐसा कहते थे कि मेरा जो विवाह हुआ तो मैंने एक बगीचा में गई थी, एक आम मिला, उससे पहले आम पककर तैयार नहीं हुआ था, पहला ही आम मिला, तो आम मिला अच्छा तो बढ़िया लगा, तो मैंने जाकर अपनी स्त्री को दिया, विचार आया कि भाई स्त्री के मुंह से तो ये मुंह नजीक था, परंतु उसको सुख पहुंचाने की वृत्ति होने से न खाकर देना बना, इस तरह से दूसरे का हित चाहने से अपना त्याग स्वतः होता है, स्वाभाविक होता है, इस वास्ते ते प्राप्त मंत्री मामी वो सर्वभूत हित रखा, प्राणी मात्र से भूतों में उपरती हित की बात है, हित में रहती होनी चाहिए, फिर स्वाभाविक स्वार्थ का त्याग हो जाता है, और स्वार्थ का त्याग होने पर अभिमान के मन में आ जाए तो मेरी मोह मेरा अहंकार से शांति नदी कर सके, विहाय कामान यह सर्वान पवान सर्व निस्त्रिय निर्मो निरहंकार से शांति नदी कर सकती, ऐसा ब्रह्मी से थी, जब निर्मम हो निरहंकार हो जाएगा तो स्थिति क्या होगी, तो ब्राह्मी स्थिति, उस ब्रह्म स्थिति में अहम अहम नहीं है, अहम मम उसमें है नहीं, तो निर्मम हो निरहंकार। अहंकार से रहित होने पर ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नीराम प्राप्ति विमोहयति। इसमें प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता, स्थित से हम अंत काल भी अंत समय में भी इसकी प्राप्ति हो जाए तो निर्वाण गच्छति, निर्वाण कर्म की प्राप्ति हो जाती है। और पहले से ही हो जाए तो स्थित से हम अंत काले भी अभी क्या करते हैं, सब समय पहले से ही स्थित है तो स्थिति तो भी है ही, पर अंत काल में भी हो जाए तो भी बिड़ा पा है। तो ये पहले इसको महत्व देना है, संसार को सत्ता देना और महत्ता देना और संबंध जोड़ना ये बाधा है। तो इसके साथ तो संबंध जोड़े ना महत्ता दे ना इसको सत्ता दे, क्योंकि स्वतंत्र सत्ता तो है नहीं इसकी। आप सत्ता देते हैं तो होती है, और परमात्मा तत्व की सत्ता देने की जरूरत नहीं, वो सत्ता सिद्ध सत्ता है, एक सेता है। ऐसी प्राप्त होगी वास्तव सर्व सदगर आनंद गो प्राप्त हो गया। अब इसमें कोई प्रश्न हो तो आपसे, इसमें शंका हो तो करें, विचार विनिमय से तत्व की स्पष्टता होती है, गहरे उतर के तत्व को पूछने से वो स्पष्ट होता है। इस वास्ते आप विचार करें, वो विचार केवल तत्व के लिए वादक प्रबलता महम, भगवान ने वाद कथा को अपना स्वरूप माना है, जल को पितंडा स्वरूप नहीं है। वादी वादी चाहते तत्व बोधा, तो वाद कथा है इसको श्रेष्ठ माना है। इस वास्ते वाद प्रबलता महम, इसमें विचार किया जाए, आप उसे समझे तो इसको प्रश्न करें, नहीं तो ठीक है। भगवान स्वरूप मानना ये भी ठीक, ये भगवत स्वरूप मानना उपासना है। संसार की दो बात आती है, एक तो शब्द की ईश्वर रूप है ये आती है, मन उपासना सर्वम आती है, और एक बात आती है दुखारय में शाश्वत, इसको दुखारय कहा है, हम कहते हैं पुनर्जन्म दुखालय। तो दुखालय होता है तो परमात्मा का स्वरूप नहीं होता, अरे परमात्मा स्वरूप होता है तो दुखालय नहीं होता। तो तात्पर्य क्या, जो संसार से सुख चाहता है उसके लिए संसार दुखालय है, और सेवा चाहता है उसके लिए साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। अब आप सेवा चाहते हैं अपने तो दुखालय बनेगा, और आप सेवा करना चाहते हैं तो भगवत स्वरूप हो जाएगा। ये बात है, फिर वो प्राप्त नहीं होगा। स्वाभाविक है, स्वाभाविक स्थिति सुख की स्थिति है, स्वाभाविक ये अस्वाभाविक मिट जाएगी, ये तो मिट्टी रही है, जायिका निरंतर मिट रही है, मिट्टी रही है तो स्वाभाविक है। ये बहन अगर जी रहे हैं तो शरीर जी नहीं रहा, मर रहा है, निरंतर मर रहा है। जितनी आयु आ गई है कुदरती है मर गया है, अब कितनी आयु बाकी है इसका पता नहीं, वो फिर मर जाएगा। तो मर रहा है कोई यहाँ तक, कोई यहाँ तक, कोई यहाँ तक, कोई यहाँ तक, सब संसार मर रहा है। संसार है ना, सही कहता हूँ, संबंध बढ़ाने सरती संसार स्वाभाविक ले जाना, और आपने स्वरूप की स्थिति स्वाभाविक स्वतः से है। तो से राग नहीं तो ना राग होगा तो जहाँ राग होता है वो दोष नहीं दिखते, और जब वैराग्य होता है वो गुण नहीं दिखते। किसी के साथ द्वेष हो जाएगा तो गुण नहीं दिखेगा उसमें, और आसक्ति राग हो जाएगा तो दोष नहीं दिखेगा। दोष दृष्टि इतिहास दोष दृष्टि वैराग्य हेतु तो दोष नहीं दिखेगा। राग में ताकत है तो दोष नहीं दिखेगा, और द्वेष में ये ताकत है गुण नहीं दिखेगा। ये बात और है अच्छे संत महापुरुष हो तत्व के जीवन हो की दोष दृष्टि हो जाएगी तो उस गुण नहीं दिखेगा। और संसार में गुण अवगुण दिखेगा, राग से गुण दिखेगा, भय से अवगुण दिखेगा। तो संत महात्मा में अवगुण होता नहीं, इस बात से आपकी भावना है वो काम करेगी वहाँ पर, उसको तत्व से नहीं जान सकते। संतों के रामदास जग से लखिया बाहर तो संसार सा भीतर उठा था। संसार की रचना के पीछे प्रभु का प्रयोजन क्या था? प्रभु का प्रयोजन क्या होता है? जैसे घर का मालिक होता है तो बच्चों के लिए क्या प्रयोजन होता है? वो बच्चे चाहते हैं इस वास्ते वो करते हैं। असली घोड़ा ना लाकर मिट्टी का घोड़ा लाते हैं, तो बच्चे वही चाहता है। इस तरह से भगवान संसारी लोग भोग और संग्रह चाहते हैं, इसलिए भगवान ने ये रचना की है। ये उपरा हो जाए तो कोई जरूर नहीं, बचपन मिट जाता है तो उसे एक मिट्टी को गुड़ दिन लाते, वही पिता है बेटा वही है, तो उसे मिट्टी को गुड़ दिन लाती तो ऊंचा उठेगा उसने, ऐसे ऊंचा उठ जाए उसके लिए संसार नहीं है, उसके लिए भगवान संसार नहीं रचना करते। जब तक वो राग करता तब तो व्यर्थी अनुदीत।